तूने कहा था तुमसे नहीं रूठेंगे कभी, दिल की तरह से आज मिले हैं कैसे भला छूटेंगे कभी। तेरी बाहों में बीती हर शाम बेवफा ये भी क्या याद नहीं क्या हुआ। तेरा वादा वो कसम वो इरादा, बिछड़े अभी तुम बस कल परसों, कैसे इस हाल में बरसों। मौत नाई तेरी याद तो आई है लंबी जुदाई, चार दिन आगा प्यार और बड़ी लंबी जुदाई लंबी जुदाई। तुझे लगे ना नजरिया क्यों ना चुनरिया, तुझे लगे ना नजरिया और ले चुनरिया, दिल की निगाहें मेरे दिल पे गिरा है रे, तुझे लागे ना नजरिया ओ क्यों ना ओढ़े तू चुनरिया, ओ तुझे लागे ना नजरिया ओढ़ ले चुनरिया, दिल चिलेगा है मेरे दिल पे गिरा है रे, दिल चिलेगा है मेरे दिल पे गिरा है रे, बिचुरिया बिचुरिया।